www.attableek.com, the reviver of Iman. یہ حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات ہیں یا موارد ہیں، کیونکہ وہاں مجلس اس انداز سے نہیں ہوتی تھی کہ جس میں بارہ بات ہاری رحمۃ اللہ کی ہوتی تھی، کہتے جاتے تھے لوگ، لکھتے جاتے تھے، فتح پور میں جب تک تھے تب تک یہی سلسلہ تھا، دور بعد مجلس ہوتی تھی، اس میں دوسرے موادے کے لوگ آ جاتے تھے، اسے کوپا سے کچھ علماء بھی رہتے تھے، تو ظاہر کہ وہاں تو مجلس دور بعد ہی مناسب، جب الہ آباد جب گورکھپور میں جب آئے تو مجلس 8 بجے سے 9 بجے تک ہونے لگی، کیونکہ یہاں بہت سے تاجر شریک ہوتے تھے، ملازم شریک ہوتے تھے دفتری، اس رعایت سے 8 بجے سے 9 بجے تک مجلس کرتی، ہمیشہ پھر اخیر تک یہی رہا ہے یہاں بھی، اور باقاعدہ دخل پر بیٹھتے ہی تھے اور بیان فرماتے تھے، وہ ایک وعدہ ہی ہوتا تھا، ہمارے دادا سعدین صاحب نے لکھا کہیں پر کہ کبھی کہہ دیا ہوا حضرت نے، جب میں بیان کرتا ہوں تو ایک طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رہتے ہیں، ایک طرح شاہ وہ اسماعیل صاحب، ان کی روحانیت محسوس ہوتی، یہ فرما کوئی باعث نہیں اللہ تعالیٰ، یہ اس کا یہ معارف مسلم امت مجموعے ملفوظات مسلم امت حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب فتح پوری الہ آبادی خود سے رو چودھری توسیری صاحب کی طرف سے، ہمارے لڑکے محبوب نے کہا کہ اس کی بھی کوئی تفسیر ہو جاتی توجہ ہو جاتی رہتا، بہرحال اس میں مولانا یہی تھے، پورا بہت بڑا ذخیرہ ہے، مطلب یہ کتنے سال کے، تو سب کو نکالا آپ نے، الگ کیا، الگ کر کے یہاں سے الگ ہو گئے، بہت بڑی جگہ ترقی کر گئے، لازم دیوبند پہنچ گئے، پھر اس حقیق نے کیا ہم لوگوں نے مل کر کے، تبھی کچھ صحیح کی تھے، اس کے بعد ہی صحیح گئے، اس طریقے سے ابھی مواد بہت ہے جو آپ کر گئے ہیں، لیکن ایک دن اور اچھی بات میں آپ نے کہی، میں نے کہا 5 جلد پر ختم کر دوں گا میں، تو کہا نہیں یہ کیوں کرتے ہیں، خود آگے بھی بڑھے، آپ لوگ جانیے میں تو شاید نہ رہ سکوں، بارہ جو دیکھ رہا وہ سنا رہا ہوں، کسی نے اچھا لکھا بچا، قطع تاریخ وفات حیف در بد میں جہاں دور خیال آخر شد، تلاتے تالے تصویر و قرار آخر شد، گفتمی مصر مشہور ب تاریخ وفات، روئے گل سہ ندی دم بہار آخر شد، 1967 میں وفات ہوئی ہے، یہ اشعار بہت اچھے بہت موقع سے ہے، ایک اور ہے چونکہ ان کا خاص مضمون یہ تھا، اتفاق سے نکل آیا وہی سناتا ہوں، عنوان ہے اس کا اتباع شریعت ہی میں فرائے دار مجبر ہے، اتباع میں فرائے دار من، اس کی سرخیاں عنوان کام کیا ہے، حضرت نے تھوڑا کام کیا ہے، حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی صاحب رحم اللہ تھے، انہوں نے یہ کیا ہے، میرا خیال یہ چیز پہلی سے ہے، ہم نے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر برحمد فرمایا، بہت بڑا کام، حضرت مسلم امت نے نہایت درد سے فرمایا، حضرت مسلم امت نے نہایت درد سے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو دینی اور دنیوی اتنی تباہی دیا، ہم مسلمانوں کی دینی اور اتنی تباہی دیکھی ہے، ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیوی اتنی تباہی ہم نے دیکھی اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہے اور مسلمانوں کو فدا کا راستہ نہ دکھائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اچھا ہے سمجھنا مجھے، ہم یہ ہے ہم مسلمانوں کے دینی دنیوی اتنی تباہی دیکھیں اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہے اور مسلمانوں کو فلاح کا راستہ نہ دکھائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اب صحیح ہوا جملہ، ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیوی اتنی تباہی دیکھیں اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہیں اور مسلمانوں کو فلاح کا راستہ نہ دکھائیں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اچھا بات سمجھ رہے ہیں. خواصی کے بگڑنے سے تو عوام بگڑتے ہیں, خواصی کے بگڑنے سے تو عوام بگڑتے ہیں. جب عوام بگڑے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خواص اپنی جگہ پر نہیں رہ گئے ہیں. کاش ہم لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا درد پیدا ہو جائے, کاش ہم لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا درد پیدا ہو جائے. یہاں لوگوں کے آنے پر جو کچھ چھان بین کر لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو ہٹانا چاہتا ہوں. پوچھ لیتے بھائی خلوص سے آیا بھائی, کوئی ایسی باتیں ہوتی تھی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو ہٹانا چاہتا ہوں. بھلا مجھے کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان ہمارے یہاں نہ آئے, کب گوارا ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ آئے, یا میرے اوپر کیا آفت آئی ہے کہ میں ان کی شان کے خلاف کوئی بات کہوں. جو طالبین آئے ہیں ان کو خراب بات, بھلا مجھے کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان ہمارے یہاں نہ آئے, یا ہمارے اوپر کیا آفت آئی ہے کہ میں ان کی شان کے خلاف کوئی بات کروں. بھائی مسلمانوں کی عزت ہماری عزت ہے, بلکہ یہ جو کچھ چھان بین کرتا ہوں اس سے مقصود اصلاح ہے, مگر اس کو بدخلاقی لوگ بدخلاقی سمجھتے ہیں. اسی چھان بین نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے مدرسے بگڑ گئے, خانقاہیں خراب ہو گئی, مدرسوں میں ایسے لوگ پڑھ رہے ہیں جو پڑھ کر علم کی خدمت نہیں کرتے, تمام درسیات پڑھ کر نکلتے ہیں اور ابتدائی کتابوں کی بھی استعداد نہیں ہوتی. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم یہاں تو ایسا نہ ہو. اگر کام مقصود ہو تو آؤ, دین سیکھنے آؤ, مگر لوگ رسمی طور پر آنا شروع کر دیتے ہیں, میں اس سے منع کرتا ہوں. اخلاق. شیخ اکبر نے لکھا ہے, شیخ محی الدین اکبر نے لکھا ہے کہ شیخ پر واجب ہے کہ مرید کو اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک کہ اس کو آزما نہ لے. محی الدین اکبر لکھ رہے ہیں. شیخ اکبر نے دلیل تو فوراً رہتی تھی تب بنا لیا ہوں. یہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ شیخ پر واجب ہے کہ مریض کو اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک کہ اس کو آزما نہ لے. دیکھا آپ نے, شیخ تو یہ لکھ رہے ہیں اہل اللہ نے اس طریق کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ سب جانچ کی ہے. میرے یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاند کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, اس میں یہ تذکرہ بھی کرنے لگے کہ ہندوؤں کے اماج جو وغیرہ کا بھی چاند میں کچھ اعتبار ہونا چاہیے یا نہیں. میں بیٹھا ہوا ان کی باتیں سنتا رہا. آخر میں میں نے صرف ایک حدیث پڑھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سومو یعنی چاند دے کر روزہ رکھو اور چاند دے کر عید کرو. کیا تم ہندوؤں کی باتیں جانتے ہو؟ نبی یعنی چاند دے کر روزہ رکھو اور چاند دے کر عید کرو. مطلب میرا یہ تھا کہ دین کے معاملے میں اہل دنیا اور اہل کفر کی باتوں کا ذکر ہی کیا ہے. یہاں تو بھائی آج کل مسلمانوں کا یہاں تک حال پہنچ گیا ہے کہ باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہونے کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہے اس کو چھوڑ کر اپنے نفس و ہوا کے حکم کو اختیار کرتے ہیں. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کیجیے اور جاہلوں کی ہوئی اتباع کو نہ کیجیے, اتباع اور جاہلوں کی ہوا کی اتباع نہ کیجیے. فبے خدا ہوں مقتدی. آبے ہمارا آدمی کہیں پڑھا کہ نبی کو حکم رہا ہے کہ پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی ہدایت پہ چلیے. فبے خدا ہوں مقتدی, آپ ان لوگوں کے لیے انبیاء کی جو ہدایت آئی ہیں انہیں پر آپ کو چلنا ہے, پہلوں کے رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں ہے. خوش شاول اللہ سرکاری یہ سارے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کام کیا ہے, رسوم جاہلیت کو مواد بنایا, اسی پر اس کی تصحیح کیا ہے. رسوم جاہلیت पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। फरमाया जैसे लकड़ी इधर उधर सब है, इसको ये करके एक सिपाही हो गई। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रसूम जाहिलियत को लिया और उसी को छा के बदलोश करके एक शरीयत बना लिया। रसूम जाहिलियत कोई जबरदस्त तकरीर किया था कायदे सब गारे भाई पर। मवाद मवाद रसूम जाहिलियत है, उनको लिया उसमें भी खैर, उसको संवार कर, उसको खास तरतीब दे करके, और सिपाही में शादी देती थी बहुत ज्यादा। तो भाई आजकल मुसलमानों का यहां तक हाथ पहुंच गया है, बावजूद अल्लाह ताला के अहकाम मौजूद होने के इधर उधर देखते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म नाजिल है उसको छोड़कर अपने नफ्स हवा के हुक्म को इख्तियार करते हैं। हालांकि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को यह हुक्म है कि अल्लाह ताला के अहकाम की इत्तबा कीजिए और जाहिलों के हवा की इत्तबा न कीजिए। यहूद और नसारा इसी वजह से गुमराह हुए, उन्होंने तौरात और इंजील की तहरीफ की, तौरात और इंजील की तहरीफ की, यहां तक कि उन किताबों का एतबार ही नहीं उठ गया। कुरान शरीफ उतारा गया है, यहूद और नसारा अपने उलमा को बड़े बड़े नजराने देते थे, इसी वजह से वो बावजूद जानने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे न झुके, डरते थे कहीं या आमदनी बंद न हो जाए। चाहे यहूद का एक बड़ा आलिम जिसका नाम इब्ने सूरिया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी तन्हाई में गुफ्तगु हुई तो उसने कहा कि यहूद आपको जानते हैं कि आप अल्लाह ताला के नबी बरहक हैं, शादी में जाए, मगर हसद की वजह से ईमान नहीं लाते हैं। मैं कहता हूं कि इब्ने सूरिया हसद एनाद में सबसे बड़ा हुआ था कि बावजूद इस इकरार के खुद भी तो ईमान नहीं लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ सलात वत्तबौ शहवात फसौफ यलकौन गय्या, यानी इन नेक लोगों के बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज को जाया किया और अपनी ख्वाहिशात का इत्तबा करने लगे। तो यहां देखिए कि एक तरफ इज़ात है और एक तरफ इत्तबा है, दो चीजें, नमाज की इज़ात और शहवात की इत्तबा, इससे आदमी गुमराह होता है। इसे देखिए, देखिए इज़ात है नमाज की और इत्तबा है शहवात की, इज़ात किसकी है नमाज की और इत्तबा किसकी है शहवात की। मालूम हुआ कि अहकाम इलाहिया की इज़ात इत्तबा हवा और शहवात ही की वजह से होती है। मालूम हुआ कि अहकाम इलाहिया की इज़ात इत्तबा हवा व शहवात ही की वजह होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है फत्तबिहा, ये शरीयत की इत्तबा कीजिए, मोमिनीन को भी वह हाजा सलात रब का मुस्तकबल फत्तबे हो, इत्तबा की सबको, नबी को भी हुक्म है इत्तबा का और उसकी उम्मती को भी है, यानी अल्लाह ताला के रास्ते की इत्तबा करो। और उन लोगों ने इत्तबा जो किया तो शहवात का और अहकाम इलाही को जाय कर दिया, अहकाम इलाही के मुकाबले में ख्वाहिश नफसानी, इत्तबाए अहकाम इलाही के मुकाबले में ख्वाहिश नफसानी है, जैसा खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाया अफराई तुम्हारे तखद इलाहु हवा, यानी ऐ नबी क्या आपने उस शख्स को देखा जिसे अपनी ख्वाहिशात ही को माबूद बना लिया है। मैं कहता हूं कि मेरे पास आओ, मैं मना नहीं करता मगर समझ जाओ, कोई कहीं समझ के जाता है तो थोड़े दिनों में मुहक्किक हो जाता है, बड़ा आदमी हो जाता है। मैं कहता हूं भाई तुमको मेहनत में पढ़ने की क्या जरूरत, मैं बिल्कुल आसान सी बात बताता हूं कि बस किसी कामिल की बात दिल से सुन लो, जवारे तो कल्ब के ताबे हैं, जब कल्ब ठीक हो जाएगा तो आमाल खुद ब खुद सुधर जाएंगे। वो मजीद जिसमें अल्लाह ताला का कलाम सुनाया जा रहा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की जा रही हूं, ये मजीद ईमान की मजीद है, अल्लाह का कलाम अल्लाह का, ये मजीद ईमान की मजीद है, ईकान की मजीद है, तस्दीक की मजीद है, इज़ान की मजीद है, तकवीर की मजीद है, इरफान की मजीद है। पर दिल से सुनो और नफा देखो, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, बस जो कह रहे सुनो। ये मजलिस ईमान की یہ مزید ایمان کی ہے، ایقان کی ہے، تصدیق کی ہے، اذعان کی ہے، تفویض کی ہے، عرفان کی ہے، بس دل سے سنو اور نفع دیکھو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین. آج وعظ سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے. فرمایا اسی مزید فرمایا، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم پہنچایا جائے گا اتنی زیادہ فائدہ ہوگا، میں کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جتنا علم زیادہ پہنچایا جائے گا اتنی ہی حجت قائم ہوتی جائے گی، اور پھر حجت قائم ہونے کے بعد بھی جب عمل نہ کریں گے تو گیری بہت سخت ہوگی، ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کوئی اوجھ نہ رہ جائے گا. میں بھی بہت دنوں تک اسی خیال میں رہا کہ مضامین جب اچھے اچھے بیان کیے جائیں گے تو لوگ سن کر عمل کرنے لگیں گے. تو اچھا ایک سے ایک بڑھ مضامین بیان کیے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا. لوگ سنتے تو تھے خوب جھوم جھوم کر مگر عمل بنا آتے تھے. تو میں نے یہاں دے کر کہا کہ اللہ کیسے کیسے مضامین بیان ہوتے ہیں پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے. ادھر سے جواب ملا کہ صرف مضامین بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا، عمل کا مطالبہ کرو. دیہات کی بات، جو ایسے عمل کا مطالبہ کیا تو نفع ہوا. آج کل لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سننے کا اہتمام کرتے ہیں مگر عمل کرنا ان کے لیے موت ہے. میں کہتا ہوں کہ علم بہت پہنچ چکا ہے، ہزاروں تصنیفیں ہو چکی ہیں، قرآن کے ترجمے گھر گھر پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنا علم پہنچ چکا ہے اتنا عمل بھی ہے؟ ہر بھی نہیں، اس کے اوشے اشیے پر بھی نہیں ہے. تو آپ ہی بتائیے کہ جو چیز موجود ہے یعنی علم، اس کی اشاعت اور تحصیل میں منہمک رہا جائے، اور جو اصل مقصود ہے یعنی عمل، جس کی انتہائی کمی ہے، اس کی جانب بالکل توجہ نہ کی جاتی، یہ کیسا ہے؟ آج کل علم کی کمی نہیں، واضح پن کی کمی نہیں، کتابوں کی کمی نہیں، مگر عمل کی بڑی کمی ہے، اخلاقیات، معاشرات. فرمایا آج کل مداری بھی قائم کیے ہوئے ہیں، قائم کیے گئے ہیں، واضح پن بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب تم اتنا سب کر رہے ہو، اسی میں ذرا سی اصلیت کیوں نہیں پیدا کر لیتے کہ کام بن جائے خلوص اخلاق. میرے پاس ایک مولوی صاحب آتے تھے جو ایک مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے مدرسے کے محترم صاحب کبھی تشریف نہیں لائے. تو مولوی صاحب کہہ رہے کہ محترم صاحب چونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اس لیے آتے ہوئے شرماتے ہیں. سنا آپ نے، وہ بیچارے مولوی صاحب مدرسے کے محترم نہیں تھے بلکہ محترم وہ صاحب تھے جن کی داڑھی بھی نہیں تھے. یہ ابتدائی بات ہی، بعد میں پھر ان محترم صاحب نے داڑھی بھی رکھ لی اور میرے پاس آنے لگے. حیدرآباد میں ایک عالم کے گرد بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، مگر داڑیاں سب کی حد شرعی سے کم تھیں. ان بزرگ نے ادھر ادھر دیکھ کر بڑے درد سے فرمایا کہ کس کو بات کا ہے، یہاں تو کوئی مسلمان معلوم ہی نہیں ہوتا. اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور کہ حضرت آواز کہیں آج سے پختہ مسلمان ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے آواز کہا اور سب نے غور سے سنا اور بہت متاثر ہوئے اور داڑھی رکھ کر اسلامی شکل صورت بنا لی. دیکھیے جب اس طرح سے کہا گیا، عمل کا مطالبہ ہوا تو نفع ہوا. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعظ و پند بالکل مفید نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ایسا وقت نہیں رہا ہے اسی تقریر پہ اکتفا کیا جائے، بلکہ اب عمل کے لیے تیار ہو جانے کا وقت ہے اور کام کو خوب سمجھ بوجھ کر کرنے کا وقت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب اتنے یہاں آئے ہوئے ہیں تو اور لوگوں کو جانے دیے، ہم لوگ ہی عمل کا ارادہ کر لیں جتنے آئے ہوئے ہیں تو کتنا کام بن جائے. فائدہ یہ میں لکھ دیتا ہوں، سبحان اللہ کیسے انصاف کی بات اشارہ فرمائی. یعنی کم ہی صحیح، جب لوگ عمل شروع کر دیں گے تو دوسرے لوگ بھی متاثر ہو کر عمل کریں گے. بڑھتے فلاح و کامیابی اللہ، تو اسی کے لیے مضامین ہے سب پورے اچھی کو بولتے ہی رہتے. فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. حضرت مسلمان نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل اللہ کی اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قدر کوئی معمولی بات نہیں ہے, مگر پھر بھی کر گزرے مریض سارے. چنانچہ جب انہوں نے پیغمبروں کی احاط کی اور قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنے جابر بندوں کو مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اسی طرح اپنے بندوں کو مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بچ کر کوئی کہا جا سکتا ہے؟ پہلے کتاب تھے لیکن وہی لوگ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے. بڑی اسرائیل اپنے بدعنوانیوں اور انتہائی سرکشی کی بنا پر پکڑے گئے, لیکن پھر بھی ان کو موقع دیا گیا. ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر اب بھی تم نہیں مانو اور توبہ نہ کرو تو وسعت اور مہلت دے دی جائے اور تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے شرارت کی اور فساد پر اتر آئے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی پر اتر آتی ہے اور باوجود مہلت ملنے کے نہیں سمجھتی تو انجام کا سخت پکڑ میں مبتلا ہوتی ہے. ان نبت شرب کر شدید, بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہم سب کو اب بھی یہی سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر جابر بادشاہوں کا تسلط ہوا تھا, جنہوں نے ان کی مساجد کی بے حرمتی کی, گھروں میں گھس گئے اور کیسا کچھ قتل و غارت کیا. کہیں ایسا نہ ہو ہم نے بھی انہی کی طرح نافرمانیاں اختیار کر لی ہوں, جس کے سوا ہم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے جو ان پر ہوا تھا. خدا راستہ اگر یہی بات ہے تو اب سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ تک رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب کو دور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اب سے رحم فرمائیں گے, جیسا کہ بنی اسرائیل پر ایسی سرکشی اور پھر تباہی کے بعد بھی ارشاد فرمایا اصا ربکم ان یرحمکم, یعنی عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے, اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی عذاب کا معاملہ کریں گے. مسلمانوں کے لیے اب یہی راہ متعین ہے کہ صرف کو خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور انہی کو پکارنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسی تدبیر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسی تدبیر کر دیتے ہیں کہ ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کے نامساعد حالات کیا چیز ہیں, اللہ تعالیٰ کو اسباب پردہ کرتے کیا دیر لگتی ہے, پر اتنی سی بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ارے بھائی, جو اللہ تعالیٰ تم کو عدم سے وجود ملایا اور پھر روزانہ تم کو روزی دیتا ہے, ان کو حالات سازگار کرنا کیا مشکل ہے. اس کی قدرت بہت بڑی ہے, وہ ہر چیز پر قادر و حاوی ہے. واللہ بکل شیء محیط, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں. مسلمانوں, تم نے جنت کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کی ہوں گی. فرما رہے ہیں مسلمانوں, تم نے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی ہوں گی, دوزخ سے بچنے کے لیے کرتے ہوں گے, مگر ان معاملات میں تم نے سچے دل سے کب دعا کی ہے؟ کر کے دیکھو. ایک بڑے آدمی کہتے تھے کہ میرے والد صاحب وکیل تھے اور میں والد صاحب کے بارے میں تین دعائیں کیا کرتا تھا. ایک تو یہ کہ والد صاحب وکالت چھوڑ رہے, دوسری یہ کہ حضرت تھانوی کی خدمت چلے آئے, یعنی ان سے تعلق قائم کر لیں, اور تیسری یہ کہ حج کرائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ تینوں دعائیں قبول فرمائیں, یعنی یہ کہ والد صاحب نے وکالت بھی چھوڑ دی, حضرت مولانا کی خدمت بھی آنے لگے اور الحمدللہ حج بھی کرائے. میں کہتا ہوں کیا دعا کی قبولیت وکیل اور حج ہی کے ساتھ خاص ہے؟ آپ اگر دعا کریں گے تو کیا قبول نہ ہوگی؟ ان کی دعا قبول ہوئی, آپ بھی کریں گے آپ بھی قبول ہوگی. بھائی ضرور قبول ہوگی, مگر پھر بھی جو آج کل اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے, وہ یہ کہ ہم لوگوں کی نظر میں اسباب کی اہمیت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اسباب نامساعد ہوں تو اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے. تو سمجھیے کہ یہ نفس اور شیطان کا قید ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ کو اسباب معافی کرتے کیا دیر لگتی ہے؟ اسلام کی تاریخ غیبی امداد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب عجیب واقعات سے بھری ہوئی ہے. جنگ احزاب میں جبکہ تمام قبائل عرب نے اکٹھا ہو کر 15,000 से भी ज्यादा जमीयत लेकर मदीने का मुहासरा कर लिया था और मुट्ठी भर मुसलमान खंदक खोद कर अल्लाह ताला के भरे से सरबकम मैदान में थे। उधर आस्तीन के सांप यानी मदीने के यहूद ने आयन वक्त पर आने शिकनी करके दुश्मन से सालबाज कर लिया था। ऐसे नामुसाइल हालात में भी मुसलमानों को अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था कि वह जरूर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की मदद फरमाएगा। चुनाचा ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला ने दुश्मनों ही में से एक शख्स को मुसलमान कर दिया और उन्होंने दुश्मनान इस्लाम से कुछ ऐसी गुफ्तगू फरमाई उनमें आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया। कुफार गायब व खासिर नामुराद वापस हुए। इसी तरह बगैर जंग ही के मुसलमानों की परेशानियों का खात्मा हो गया। पाला कार के हमको हजरत मुस्लिम उम्मत के इशार के मुताबिक दुआ की तौफीक हो जाती तो काम बन जाता अल्लाह मौके। और सुनिए, जब कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर देने का मशवरा किया था, नतीजे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला हाथ में नंगी तलवार लेकर किस इरादे से चले थे, उस वक्त भी बज़ाहिर असबाब कैसे नामुसाइद थे, लेकिन फिर हुआ क्या, अल्लाह ताला को असबाब माफी करते देर नहीं लगती। सब जानते हैं कि चले थे कत्ल करने के लिए और आकर गुलामों में दाखिल हो गए हजरत उमर, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं के जरिए से दीन को किस कदर तकबीर फरमाई। ऐसा दिल तड़पता है कि कार मुसलमान इस मजमू को समझते माशाल्लाह, ऐसा दिल तड़पता है कि कार मुसलमान इस मजमू को समझते, अल्लाह ताला की कुदरत पर नजर करते। अल्लाह ताला जो चीज चाहे जिस वक्त चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का काम किसी पर मौकूफ नहीं है, बस यही चीज तवज्जो की है। मुसलमानों पर तो नजर करते नहीं और दूर रफ्तार काम बातें करते, मुसलमान इस पर तो नजर करते नहीं और दूर रफ्तार बातें करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत और दीन के फहम से नवाजे। काबिल तवज्जो नहीं काबिल अमल मजमू मैंने लिख दिया, काबिल तवज्जो काबिल अमल मजमू बस। हमारे हजरत माँ हजरत फरमा रहे हैं, हमारे हजरत माँ शाह सैफ अली सालम जहाँ और बहुत से इस्लाहात फरमाई हैं, वहाँ एक जबरदस्त इस्लाह ये फरमाई है कि लोग हजरत के पास औलिया के अहवाल के मुतल्लिक लिखकर पूछते थे। हर माँ जवाब देते थे कि भाई अहवाल गैर इख्तियारी और अमल इख्तियारी ये बुनियादी बात है। कहते थे तजदीदी कारनामा कही हजरत फरमाते, लोग कहते थे भाई हजरत माना जवाब देते थे औलिया के अहवाल के मुतल्लिक लिखकर लोग पूछते थे। हजरत माना जवाब देते थे कि भाई अहवाल गैर इख्तियारी है अमल इख्तियारी है, इख्तियारी की फिक्र करना चाहिए और गैर इख्तियारी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हाल नहीं हो रहा ना, तुम तो अमल कर रहे हो और अहवाल तो अमाल के ताबे है, अहवाल अमाल के ताबे है। जिन लोगों को अहवाल मिले हैं अमाल ही के बदौलत मिले हैं। अब लोग चाहते हैं कि करना धरना कुछ न पड़े और अहवाल औलिया के हासिल हो जाए, ये कैसे हो सकता है। किसी कामिल आलिम से जब कोई रास्ता पूछेगा तो यही बताएगा कि इल्म का इत्तेबा करो, अहकाम शरा पर अमल करो, यही रास्ता है जिससे अल्लाह ताला तक पहुंच सकोगे। अब जो इस्लाह नहीं हो रही है उसका सबब यही है कि उलमा अवाम के मजाक के माफी तकरीर करने लगे हैं। मर्द कुछ और होता है, बयान कुछ और होता है, जरूरत चाहे किसी और बयान की हो मगर अवामुन्ना जिस मजमून की फरमाइश कर दें उलमा उसी को बयान करते हैं। उलमा ताबे हो गए हैं, अवामुन्नास को मतबू बना रही है। अवामुन्नास ने इत्तबा करना छोड़ दिया। इस्लाह होती है इत्तबा से, जब इत्तबा खत्म तो इस्लाह खत्म। बहुत है दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत को भी जजाए खैर मोहब्बत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी तालीमात पर हम सब लोगों को अमल की तौफीक मोहब्बत फरमाए। बहुत ही अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत है और सिलसिला ये जारी रहे, बाद में भी लोग अमल करते रहें, इसको पढ़ते पढ़ाते रहें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसकी तौफीक मोहब्बत फरमाए। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. برحمتك يا أرحم.